для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі эсэ Міхася Стральцова «Загадка Багдановіча». Чытае артыст Валерый Шушкевіч. Мадонны. У анкеце, пасланай Адаму Ігоровичу камісіяй Інбелкульта па спадчыне Багдановіча, быў і такі пункт: адносіны да дзяўчат. Бацька напісаў: «Я ніколі яго не бачыў у жаночай кампаніі, за выключэннем яго стрыечных сясцёр. Думаю, што ён ніколі яе і не шукаў. Ён занадта быў сур'ёзны і чысты для фрывольных сувязей і надта чэсны, каб уводзіць каго-небудзь у зман наконт сур'ёзнасці сваіх намераў. А пра жаніцьбу ён, мусіць, не думаў з выпадку сваёй хваробы». Што ж, фрывольныя сувязі гэта сапраўды было не для Багдановіча, і ў жаночых кампаніях ён таксама, мусіць, не надта часта бываў, і надзеі на ўласнае сямейнае шчасце з прычыны ўсё той жа хваробы ён таксама, мусіць, не меў, ці дакладней мець не хацеў. І ўсё ж, як натуру ўражлівую, надзеленую выключнай эмацыянальнай памяццю і несумненна артыстычную, яго не мог не вабіць да сябе і пастаянна не хваляваць вобраз жанчыны. Ды, зрэшты, і пра кружэнні ягонага сэрца мы сёння можам меркаваць і грунтоўней, і глыбей, чым гэта здавалася Адаму Ігоровичу. Бацька, напрыклад, згадывае, што падчас першай паездкі ў Крым, жывучы на малочнай ферме «Шалаш», Максім пазнаёміўся з маладой дзяўчынай Кіціцынай, містычныя настроі якой, мусіць, зрабілі на паэта даволі моцнае ўражанне. Іхняя перапіска, прынамсі, яна існавала тады, калі Адам Ігоровіч пісаў свае ўспаміны пра сына, цяпер яна загінула. На думку бацькі, не дае ўсё ж падстаў гаварыць пра нейкае сур'ёзнае і моцнае захапленне. Праўда, Адам Ігоровіч агаворваецца, што перапіску ён чытаў няўважліва і не настойвае такім чынам на сваёй думцы. Як там было на самой справе, ўстанавіць мы цяпер, бадай што, не здолеем. Шукаць сляды гэтага юнацкага захаплення паэта, мусіць, трэба ў ягонай творчасці. Бацька выказвае меркаванне, што Кіціцынай прысвечаны верш «Я бальны, бескрыдлаты паэт». З ім можна згадзіцца. Гаворыць за тое, як дата напісання верша, 1909 год, якраз год паездкі ў Крым, так і спамінак пра прывет, які чуда зрабіў. І вось бальны бескрыдлаты паэт на гадзіну забыў сваё гора. Верш, трэба думаць, напісаны пасля вяртання ў Ніжні Новгород. Ён напісаны на фотакартцы, толькі чамусьці тую фотакартку паэт адрасатцы не даслаў. Не будзем гадаць, з якой прычыны. Можна сказаць адно: калі было ў Багдановіча якое пачуццё да Кіціцынай, дык было яно гнятлівым, трудным і сапраўднай радасці кахання яму не прынесла. Агульны тон верша, яго змест сведчыць пра гэта. Ды не толькі гэты верш. Безнадзейнасць, змрочная і трохі нават экзальтаваная акцэнтоўка на блізкасці скону. Мо жыцця майго верш ужо спет. У другім вершы цемень, прысвячэнне якога ахвярую М.А. Кіцнай, выразна паказвае на адрасата, пераходзіць ледзь не ў роспач. Я сяджу без агню, я стаміўся, прамок. Над зямлёю імгла, у душы маёй змрок. Дзе выратаванне, дзе? Але ось цераз цемень маланка блішчыць, асвячае мне вобраз Хрыста, яго крыж. Ажываеш, здаецца, душою гарыш. Як асуджана мерна, гнятлівай ступою калывае радок. І здаецца ўжо, што надзея на Хрыста выратавальніка забіта ў самым зародку. Гэта як бы парыў без хацення, надзея без надзеі на радасць. І сапраўды далей паэт гаворыць: «Але толькі чаму ж так малы гэты час? Зноў навокала цемень, свет зірнуў і пагас. Не глядзіць на мяне ясны вобраз Хрыста, над зямлёю імгла, у душы пустата». Гэта безвыходнасць. Не безвыходнасць наогул, а знемажэнне душы пад цяжарам экзальтавана змрочнай, хваравітай і да таго ж чужой думкі. Гэта як бы часовая хвароба душы. Бо вось што яшчэ спыняю нашу ўвагу. Верш, прысвечаны дзяўчыне, можа нават каханай дзяўчыне, і ў ім тым часам ніводнага слова пра каханне, пра зямную, пачуццёвую блізкасць дзвюх душ. Няхай нават не так, няхай нават каханне перанесена ў іншую боскую сферу. Няхай гаворка ідзе пра любоў во Хрысце. Але дзе ж тут тады сорадаванне, урачыстае і святочнае зліццё дзвюх роднасных душ у вобразе Хрыста? Няма гэтага, не адчуваецца яно. Паэт наадварот як бы аддзяляе сябе ад каханай, як бы скардзіцца ёй, што боскае насланнё і празарэнне не даюцца яму, што боскія радасці недаступныя яму гэтак жа, як зямныя. Наконт апошніх зямных радасцяў паэт, мусіць, салгаў сам сабе, прызнаючыся, што рэлігійны аскетызм не пад сілу яму. Ён аб'ектыўна сцвярджаў тым самым здатнасць сваёй душы да спрыняцця па-зямному паўнакроўных і здаровых уражанняў. Калі няма радасцяў боскіх, гэта яшчэ не значыць, што няма радасцяў зямных. Шчыра Багдановіч не мог так сказаць. Гэта было не інакш, як тактоўнае апраўданне перад каханай, апраўданне ў духоўнай, рэлігійнай здразе ёй. Свет зірнуў і пагас. Не глядзіць на мяне ясны вобраз Хрыста. І спроба прыглушыць для яе гэту здраду як бы усведамленнем пакарання за тое. Над зямлёю імгла, у душы пустата. Артыстычнай, уражлівай душы Багдановіча з яе пастаяннымі парываннямі да гармоніі і красы, красу і светласць і прастор шукаў. Былі, вядома, чужыя, экзальтаваны містычныя настроі ягонай сяброўкі. Хоць нельга і адмаўляць таго, што на нейкі час ён не мог не падпасці пад іх і не паверыць у іх як спаражэнне сваёй жа душы. Але скора-скора спаў туман з ягонных вачэй. Багдановіч, які не спакусіўся, як многія яго сучаснікі-дэкадэнты, змрочна-самабытнай паэзіяй паганства дзеля яе самой. Багдановіч, які адрынуў спакусліва-салодкае падполле ірацыяналізму дзеля светлай хароміны, прасветленага жывой думкай і пачуццём жыцця. Той Богдановіч не мог не адрынуць сябе і ад хваравіта згублівай ахвярнасці дзеля яснага вобраза Хрыста. Песня каханню не ўдалася ў Богдановіча з той, каму прысвечаны быў верш «Цемень». Затое праз год другі напіша ён верш «Першая любоў», і будзе ён прысвечаны уже некаму іншаму. Ужо позна, мрок вясеннай ночы на вузкіх вуліцах ляжыць, а мне вясёла, блішчаць вочы, і кроў ад шчасця аж кіпіць. Іду я радасны, харошы, знікае сэрца пустата, а пад разінавай калошай ціхутка хлюпае слата. І ці не тыя гэта імгла і мрок, што былі ў вершы «Цемень», не палохаюць цяпер паэта, ці не тая гэта пустата знікае сэрца. І ўсё ж чамусьці не хочацца думаць, што тая невядомая дзяўчына Кіціцына з тым пакутна супярэчлівым вершам «Цемень» назаўсёды сышла з душы паэта і з ягонных думак. Мне чамусьці хочацца думаць так, вось ёсць у Богдановіча цудоўны верш пра зорку Венеру, якая светла ўзышла над зямлёю, пра апошні вечар расстання, пра згадку аб тым вечары у далёкім краю. І ёсць у вершы найцудоўнейшыя радкі, у якіх паэт просіць каханую глянуць іншы раз на тую зорку. У расстанні там з ёй зліём мы пагляды свае. Найцудоўнейшыя радкі, роўныя па сіле ўздзеяння, па сваёй высокай паэтычнай прастаце, можа нават славутаму Лермантаўскаму, і звезда з звездою гаварит. І вось я думаю, каму аддаць гэтыя радкі? Проста нейкай дзяўчыне, у якой нават няма ні прозвішча, ні імя, як у Кіціцынай, пра якую мы нават не ведаем, дзе яна жыла, у Ярославлю, у Вільні, у Мінску, ці можа палічыць іх проста выдумкай паэтавай галавы, як Вераніку з аднайменнага паэтавага вершаванага апавядання. Шкада, нават неяк вельмі шкада пакідаць гэты верш без адрасата. Хацелася, каб, як у выпадку з пушкінскім «Я помню чудное мгновенье», згадывалася імя жанчыны. І не абавязкова думаць, што яна, тая жанчына, абавязкова павінна быць вартая такога верша. Па праўдзе, ці так ужо і Керн была вартая геніальнага верша, ці так ужо і Наталя Мікалаевна была вартая не менш выдатнай пушкінскай Мадонны. Ёсць паэзія, ёсць высокая мара паэта пра каханне, во, ці так ужо гэта мала? Я аддаў бы Богдановічаў раманс так мала знаёмай нам дзяўчыне Кіціцынай. Няхай. Яна спыніла на сабе ўвагу Богдановіча. Яму тады было 18 год. Ён не меў, мусіць, з ёй па-сапраўднаму шчаслівага кахання, але хто сказаў, што каханне абавязкова павінна быць шчаслівым? Я уяўляю, гаворкі з ёю захаплялі яго. Яе непадобнасць да другіх, яе містычны парыў у надземнае. І хвалявалі яе пакуты. Абое яны былі хворыя, але ён быў мацнейшы за яе, ён быў мастак. І ось мне думаецца, з гадамі па-інакшаму паўстаў перад ім яе вобраз. Зняты быў з яго хваравіты арэол, бо перажыў даўно ўжо сам Богданович тое хваравіта-містычнае насланнё. Застаўся сум, засталося шкадаванне, прыпомніліся колішныя гаворкі пра якое-небудзь перасяленне душ ці пра адгадаванне думак на адлегласці. І вось ужо хто ведае, якою каляінаю ідзе паэтава думка, нараджаецца гэты верш. И он весь ирвется под небо, як бы под урочистый хоральный спев. Выразно, востро малюется у мягким небе вежа костела, а сбоч и вышей зяет, трымтить, переливается у небе ранняя зорка. И як хороша, як светло, як просветлено сумно там у небе, и не у нейким мистичным царстве поднебным зливаются души яго и яе, не думки и почутти их светят ясной вечеровой зоркой над теплой вечеровой землей. Богдановичу не особливо шанцевало у каханни. Сказавши так, мы маем право задуматься, чому. То, что Богданович был варты каханья и сам был несумненно здольный на моцное почуццё, доказывать это сегодня не треба. И кольки палки сегодняшних прихильниц ягонного таленту с радостью захотели б узнагородить его за колишную несправедливость лёсу. Только Богдановичу сегодня это не треба. Да и не упэўнены мы, что коли б з'явился Богданович сегодня, все не повторилось б спочатку. Есть на тое свои причины. И, говорячи так, мы меньше за все схильные виноватить у сердечных драмах Богдановича кого-нибудь, окромя его самого. Учить такое трохи дивно, але ўсё ж мусіць гэта так. Тут трэба тлумачэнне. Раман з Анютай Гапановіч – адна з чарговых ягоных няўдач. Мы мала ведаем пра Анюту Гапановіч. Падказаць хоць нешта можа здолее яе партрэт. З партрэта глядзіць на нас маладая дзяўчына са светлымі, наіўна-легкадумнымі вачамі, с капризливым обрысом вуснов, со слабоватым и нервово-мягким подбородком. Мягко подвитые волосы оттеняют гладкий невысокий лоб. Рысы твару хворовито и, знову же, капризливо дробноватые. Уражение подказывает в образ одной из тех натур, у яких жаноцкость обуджается рано, у яких наивность закономерна и дивно уживается разом с душевным эгоизмом, якие инстинктивно отчувают свою притягальность для поэтичных натур и на этой подставе выпешчивают недзе в глубине души перебольшанное уявление об себе. Непосильные для их претензии, такие милые, и, здаецца, прывабны у маладосці, з часам балюча раз'ядаюць ім душу. Яны пачынаюць думаць, што свет не зразумеў іх, ім хочацца рэкспектабельнага бляску, забяспечанага і поўнага, як чаша жыцця, а жыццё зычыць ім у кавалеры не надта перспектыўных, як пасля выяўляецца чыноўнікаў ці інженеру. Паэты, вядома, бракуюцца з самых пачатку. Якое ўжо там рэспектабельнае жыццё з паэтам? Замужам яны адчуваюць сябе няшчаснымі, год-два высільваюцца з сябе і, нарэшце, апускаюцца да самай банальнай сварлівай кухаркі. Правда, гэта не адзіны варыянт лёсу так званых рамантычных натур. Пячорын у Лермонтова з'едліва іранізуе з рамантыка Грушніцкага, якому, на яго думку, прыгатаваны лёс мірнага памешчыка з усімі непазбежнымі ў дадзеным выпадку атрыбутамі сентыментальна пошлага жыцця. Гэтак жа і гераіню Богдановічавага рамана магла чакаць ціхая сямейная прыстань з тым самым не надта перспектыўным чыноўнікам ці інжынерам, толькі тады ён у яе вачах быў бы ўжо не самай звычайнай пасрэднасцю накшталт мірнага грушніцкага, а чалавекам анёлам, незаслужана пакрыўджаным зайздрослівымі людзьмі. І тады наша гераіня ледзь не малілася б на яго і на сваіх незвычайна таленавітых фемістоклюсаў і алкідаў, уздыхала б і ахала, а муж у кампаніі сваіх сяброў пагардліва называў бы жанчын нізшай расай, як чэхаўскі гураў, і здраджваў бы мілы жоначцы пры першым зручным выпадку. Ах, сумна, сумна ўсё гэта. І што можа вабіць да такіх натур паэта? Дзіўная рэч, на думку разумных людзей, вялікі Талстой робіць недаравальнае глупства, пазбаўляючы рамантычнага і паэтычнага арэола Наташу Растову, прымусіўшы яе ў канцы рамана квактаць і трапятацца на цэлым вывадкам дзяцей, хвалявацца за іх і за мужа. Дзіўная рэч, Томас Ман у сваёй выдатнай навелі «Тонніо Крэгер» прымушае пісьменніка, якога надзяляе нават сваімі знешнімі рысамі, да неверагоднасці востра зайздросціць пошламу шчасцю яго і яе былых аднакашнікаў, сяброў дзяцінства. Сяброў у дзяцінстве не спакусіў шыллераў Дон Карлас, якога так настойліва падсоўваў яму Тонніо Крэгер. Яе ж пасля не спакусіла нават пісьменніцкая слава Тонніо. Выпадкова сустрэўшы іх на курорціку ў маленькім гарадку, ён, славуты пісьменнік, хаваючыся, наглядае за імі ў час па правінцыяльнаму пошлай і вясёлай вечарынкі і зайздросціць ім, няпрошаны госць на чужым свяце. Тонніо Крэгер піша пасля сваёй рускай знаёмай мастачцы Лізавеце Івановне. Не нам, незвычайным людзям, жыццё ўяўляецца не незвычайнасцю, не прывідам крывавай велічы і дзікай прыгажосці, а адвечнай супрацьлегласцю мастацтву і духу. Нармальнае, дабрачыннае, мілае жыццё ва ўсёй яго спакуслівай банальнасці, вось царства, па якім мы сумуем. Паверце, дарагая, той не мастак, хто толькі і марыць, толькі і прагне рафінаванага, эксцэнтрычнага, дэманічнага, хто не ведае тугі па наіўнаму, прастадушнаму, жывому, па маленькай часцінцы дружбы, адданасці, даверлівасці, па чалавечаму шчасцю, па таемнай і вострай тугі Лізавета, па шчасцю абыдзённасці. Гэту патаемную і вострую тугу ведае кожная па-сапраўднаму артыстычная натура. І справа тут не ў хваравіта вытанчанай цязі да пошласці, як можа каму-небудзь здацца, а ў такім зразумелым існаванні мастака як бы на грані двух светаў – свету жывой рэчаіснасці і свету створанага фантазіяй, організаванага па законах мастацтва. Патаемная і вострая туга ад усведамлення таго стану безважкасці, у якім амаль пастаянна знаходзіцца мастак. Вось чаму яго так вабяць самыя простыя, часам прымітыўныя радасці жывога жыцця, і вось чаму празарліўца Бальзак, пакідаючы начны свет сваіх паэтычных мрояў, у жыцці адчувае сябе бездапаможным, як дзіця. Геніальны сацыёлог, палітык, палкаводзец у сваіх творах, у паўсядзённым жыцці ён іншы раз разважае, робіць учынкі на ўзроўні якога-небудзь клерка. Ён хоча самай звычайнай чалавечай ласкі, жаночай увагі. І ён не разумее, чаму тыя жанчыны, якія гатовы ледзь не на руках насіць яго за ягоныя творы, не могуць зразумець яго проста як звычайнага чалавека. І як же пакутвалі ад такога трагічнага разладу усе гэтыя бальзакі і гогалі, тыя гогалі, што у наіўнай і смешнай сямейнай ідыліі Пульхеры Івановны і Афанасія Івановича сумавалі, як справядліва зазначыў нехта, па магчымасці паўнацэннага чалавечага шчасця, гарманічных адносін паміж людзьмі. І хто ведае, што прываблівала ў Анюці Гапановіч Багдановіча? Ці тая інтуітыўна спасігнутая ёю жаноцкасць, спалучаная з маладым мілым какецтвам, і, можа, яшчэ з чыста жаночым эгаізмам, як ні дзіўна і гэта часта прываблівае ў жанчыне людзей, надзеленых высокай ступенню духовнасці, той духовнасці, якая так мала ведае пра пачуццёвы інтуітыўны эгаізм, а таму часам прымае яго за адзнаку арыгінальнасці і даравітасці натуры. А можа, у яе позірку, у рысах твару мільганулася яму аднойчы тое, што свеціць у позірках і абліччах мадон, створаных геніальнымі мастакамі у дабратворную пару італьянскага адраджэння. Загадка жаноцкасці, загадка, якая і вабіць да сябе, і абяцае, і не паддаецца разгадцы. Загадка гэтая, безумоўна, вабіла да сябе і Багдановіча. Не чалавек, а мастак Багданович вінаваты ў тым, што здольны быў бачыць у Анюці Гапановіч ці яшчэ ў кім нешта такое, чаго ў іх, магчыма, не было. Пушкін мастак не вінаваты, што ўяўляў Наталью Мікалаеўну зноў жа ў вобразе Мадонны. Анюта Гапановіч не вінаватая, што не зразумела Багдановіча. Проста зразумець яго ёй было не пад сілу. Нас цікавіць не віна Анюты Гапановіч. Нас цікавіць Багдановічава віна. Вышэйшую мастацкую сваю віну ён выкупіў душэўнымі пакутамі. Зямную сваю віну перад ім мы можам выкупіць не іначай, як любоўю да яго, да высакароднага яго мастацтва, якое славіла жыццё ва ўсіх праяўленнях і праспявала, дарэчы, адзін з самых магутных гімнаў, якія калі-небудзь складаліся на нашай мове, чалавечаму каханню і жанчыне-маці. Thank you. Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі эсэ Міхася Стральцова «Загадка Багдановіча». Чытаў артыст Валерый Шушкевіч.